co tam? Siema, podbijam do ciebie. No. Nigga like me, man. I love the game. I love the hustle, man. Be feeling like one of them ball playing niggas, you know? Like Bird, Magic or something. Yeah, you know a nigga got dough. A nigga can leave, believe. But if I leave, the fans still gonna love me, man. I get love out here at home, man. I done sold coke on these streets, man. Hash, weed. As long as niggas is feeling it, a nigga like me can hustle it. That's my gift in life, hey. Wierzę w jednego Boga. Co mi dał, dźwignę to na barkach. Przejdę z tym o własnych nogach. Się porobiło, zobacz. Zaglądają mi do wyra, do portfela. Się pytają, jakie noszę loga. Mordo, co zakłótała? Czeka mnie robota, ze mną sztuka sroga. Kładzie lachę na damski sześciopak. Przemykam sobie koło poke stopa. Ty kurwo nie zobaczysz cienia, bo nie masz trzeciego oka. Nie pucuję się na zdjęciach, bo moją twarz będziesz widział tuż po śmierci. Ty chcesz być bogaty, ale nie znasz Boga. Ty jesteś inowiercą, jesteś inowiercą. Nie zobaczysz, nie zobaczysz. Możesz co najwyżej pytać. Błądzisz tam, gdzie gołym okiem widać. Możesz dalej szukać, kiedy będę jeść i będę się gibać. Nowe drzwi otwierają się przede mną wszędzie dzisiaj. Nie zobaczysz, nie zobaczysz. Możesz co najwyżej pytać. Błądzisz tam, gdzie gołym okiem widać. Możesz dalej szukać, kiedy będę jeść i będę się gibać. Nowe drzwi otwierają się przede mną wszędzie dzisiaj. Nic nie zrobisz, kiedy wpierdolę się tobie na korytor. Bo jedyne co widziałeś to monitor. My to kurwo duchy, my to śmieciu czary. Trochę polotu, kiedy będziesz o nas pisał. Słodki sos, to nieduża micha. Dzwoni Michał, że ma rolę. Nie w pamiętnikach. Nawijam o tym samym, bo to wciąż na vida loca. Podpis na płycie, chcę twoja karlica. Nie pucuję się na zdjęciach, bo moją twarz będziesz widział tuż po śmierci. Ty chcesz być bogaty, ale nie znasz Boga. Ty jesteś inowiercą, jesteś inowiercą. Nie zobaczysz, nie zobaczysz. Możesz co najwyżej pytać. Błądzisz tam, gdzie gołym okiem widać. Możesz dalej szukać, kiedy będę jeść i będę się gibać. Nowe drzwi otwierają się przede mną wszędzie dzisiaj. Nie zobaczysz, nie zobaczysz. Możesz co najwyżej pytać. Błądzisz tam, gdzie gołym okiem widać. Możesz dalej szukać, kiedy będę jeść i będę się gibać. Nowe drzwi otwierają się przede mną wszędzie dzisiaj.